Дав би Бог, щоб після теперішньої війни настав тривкий мир, як після великої бурі гарна погода, зітхав Войнаровський, котрий хоч і багато молодший від дядька, також не дуже то любив воєнне діло, а більше смакував у гарному і вигідному життю в часах мира. «Дав би то Бог, – повторив гетьман, – щоб наш народ, повний буйної сили, ємкий, палкий і вельми даровитий, ступив раз на шлях правильного розвою. Але, мабуть, я цього не доживу. І це мене найгірше болить, мій сину. Зійду до гробу в кервавій Киреї, а моїм бажанням було правити більше ласкавістю і добрістю, ніж оружжям. Та Бог не дав». Сказавши це, потонув у гадках. І Войнаровський бездумно не сидів, але, мабуть, думки дядька і небожа не одними шляхами блукали. Гетьман, старий і досвідчений муж, мав у душі тую вирозумілість і прощення для хиб і прогріхів одиниць і загалу, яких годі було вимагати від молодого шляхтича-козака, котрий гостро, хоч може й справедливо, судив людей, недолюблюючи, зокрема, бурливого і своєвільного поспільства. На його то спихав він усю відповідальність за політичні невдачі наші, недобачаючи тих безчисленних промахів, сповнюваних вождами і провідниками рухів, бо не розбирався у складному політичному питанні цілої Східної Європи. З легким відтінком докору у голосі спитав свого дядька: «Чому це, милости ваша, дозволили ви втікачам безкарно покидати табор? Вони ж присягали вам на вірність, і то не раз. Це ж дезерція, котрі потурати і котру апробувати годі. Вона ж розійдеться по всьому вашому війську, як заразлива недуга». «Чому?» – відповів без сліду гніву і супротивлення гетьман. «Чому я їх пустив? Послухай, один чужинець продав був римській цісареві несправедливе дороге каміння. Коли викрилася ошука, цісарева пожалувалася мужеві на втрату, жадаючи суворої кари на шахрая. Присуджено його на смерть під пазурами диких звірів. Цісарева з своїм фравцімером зайняла місце в першій лаві кривавого цирку. Вивели виновника, підняли крату, і замість кровожадливого тигра вибігла з погребу вівця, котра спокійно приступила до виновника і лагідно дивилася на нього. Розгнівана цісарева побігла до мужа, нарікаючи на афронт, але цар заспокоїв її, кажучи: «Покарали ми його по гадці нашого закону. Ошукав він тебе, і ми ошукали його». Войнаровський не відповів нічого, а гетьман говорив далі: «Хто без гріха, хай каменем кине на них. Я не можу. Безталанний Батурин не дозволяє мені. Хіба ж не втікали ми від нього за Десну? Це друге діло. Ми перейшли. Не в словах річ, а в речі. Цілі покоління навчилися переходити з табору в табір, з держави в державу, з одної протекції під другу. І як же тепер карати синів за те, що їх батьки навчили? Це ж у нас стало не звичкою, а прямо законом. Пригадай собі, що було за Виговського, за Юрася, за Дорошенка. Не так скоро забудеться воно. Рад би я правити своїми людьми, кажу тобі. А зрозуміють вони ваші інтенції, милосте ваша? Це вже не моє діло. Та як воно й не було б, не хочу, щоб Мазепа оставив по собі славу кровожадної людини». А зітхаючи важко додав: «Досить мені смерті Василя Леонтійовича. Багато дав би я за те, щоб він голови своєї не позбувся. І свідком мені Бог, що кров його не на мою совість паде». «Покійний Василь Леонтійович числив на царську ласку і справедливість?» «І перечислився, як не один перед ним, і, мабуть, не один після його». «Але скажіть мені, Андрію, – перейшов нараз гетьман на іншу тему, – чого це наша собака прибігла за нами?» Войнаровський, не надумуючись, відповів: «Вірність пригнала її до свого пана». «Певно, що пси вірніші від деяких людей, бо на те вони пси, а не люди. Але як же це сталося, що вона своїх малих щенят лишила? Може, хто побив, і не мали вже чого в Батурині пильнувати, так до нас прибігли? Оце мені якраз і не дає спокою. Побив, кажеш, хтось її щенят? Свої люди цього не зробили. Боюсь, чи там уже не хазяйнує ворог, чи на гончарівці вже й моїм собакам не роблять кінця. Мовляв, годі по конях та хоч по оглоблях. Не дістали Мазепу в руки, так знущаються над усім, що було йому близьке й любе, навіть над його собаками. Мушка, казав би, ти розуміла, що про неї мова. Піднялася, поклала голову на коліна свого пана і слізно дивилася в його очі, ніби просила чогось. А побачивши, що пан не слухає її прохання, повернулася до сходу і стала довго і жалісливо вити. Войнаровському мороз пішов по спині, а гетьман гладив мушку по голові, приговорюючи: «Чого ж бо ти, глупа собако, чого? Заспокійся. Бачиш, не можу нині йти. Підожди. Вернемо, вернемо в Батурин». Собака взяла хвіст під себе, пішла в куток за піч і положилася, зітхаючи глибоко, як чоловік. Гетьман встав і пустився по хаті. «Карати, кажеш, утікачів, нічого легшого, як карати, а важко довести до того, щоб карати не було треба. Ціле життя тепер – це одна велика кара, одно знущання. Батурина забути не можу. Чуйкевич тут? Я його бачив перед хвилиною. Значиться, не спить. Я загалом не знаю, коли він спить. Поклич його до мене». Войнаровський подався у покої сповнити приказ гетьмана. Гетьман підступив до вікна. «Заграва? Чи світає?» І прочищував шибки, щоб впевнитися, чому це далеко за Десною, на сході таке руде, мерехтливе небо. Невже ж це Батурин пала? Неможлива річ, щоб його Менчиков так скоро добув. Я ж залишив там Кенігзе за сильною гарматою і хороброго Чечеля, скріпкою та певною залогою, муніції фаражу вдовіль. Що за біда? Але ж знову від спалених сіл такої луни не було б. Це ж горить великий предмет. Ясно бачу. Увійшов Чуйкевич. Підеш у табір і добереш недурного охотника. Людей не більше півсотні. Хай ідуть у напрямі Батурина. Може, довідаються, що з ним чувати, а може, якого язика по дорозі зарвуть. Тільки ватажник, щоб мені був не з дурних і не з молодиків. Це екскурсія нелегка, бо москалі, як гончі собаки, ганяються кругом нас. Треба пильно вважати, щоб не попастися їм у руки. «Ваше милосте, дозвольте мені піти», – просив Чуйкевич. «Я хоч не такий то досвідчений вояк, але постараюся вдоволити величність вашу». Чуйкевичеві прийшло до голови, чи не довідається він чого про Мотрю. А може, зустрінеться з нею, бо хто знає, що сталося з батуринцями, чи не вихопилися з городу і не втікають до Десни, а за ними москаль. Гетьман надумувався хвилину. «Ні, тебе хочу мати при своїм боці. Треба ж мені нині вірних і певних людей. Між сотниками охотника знайдеш. Між добрими козаками не таке діло, все охочі знайдуться». Чуйкевич поклонився і вийшов. Казав собі привезти зі стайні два коні, взяв одного з осовулчиків-стойчиків і подались до господи край села, у якій залюбки збиралися сотники і сотенна старшина. З почорнілого димаря на високій стрісі веклиної господи стовпом валив дим. Вікна, хоч поприслонювані керуном, пропускали світло на тин і на вулицю. Брама була зачинена, і нікого не впускали. Кругом господи бігали бруки та ляпки, кундалі степової породи, придбані хазяйкою не так для краси, як більше для вірності і страшенної злості. Якщо вони пущені із ув'язи, то до господи не приступай. Господа була велика. По боках світлиці, між ними сіни, від двора прибудівка. А там ще стайні на коні та заїзди для возів. В світлицях чистота, якої і голландська хазяйка не посоромилася б. Все вимите, витерте, аж блищить. Де хочеш, можеш безпечно сісти і вигідно облокотитися на стіл, не боячись за свій луданний жупан, а той за сріблоглавий. Хоч козаки в гірках недовго ще стояли, а вже сотені старшини довекли, як бджоли до медяної квітки злетілися. Особливо старші сотники, котрим де-небудь не годилося заходити. Бували й деякі з молодих сотених осавулів, що, маючи вдовіль гроша, могли із своїм начальством товаришувати. Увекли всі були рівні, І вона, годиться це сказати, всіх рівно поштиво вхощала, незважаючи, в кого гаманець товстий, а в кого ні. Тому ти жартували собі, панове сотники, кажучи, до церкви як хочеш, а до векли мусиш. Тягнули їх туди і питво гарне, і варево смачне, і оця охайність, яку так любить козак, наскучивши собі бруд та невигоду походного життя. Та чи не більше, ще притягала їх до своєї господи сама векла, вдовиця 40 літ, якій більше ніж 30 ніхто не важився б гадати. Така ще була ємка, вертка і по-дівоцьки свіжа. Як сміялася, то біля уст на лицях робилися такі ямочки, що навіть найстаршим сотникам хотілося туди свій мізинний палець уткнути, що палець і язик не було б без гріха. А очі так прямо приманювали до себе, а все ж таки казали «близько не підходь».